สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่79นะครับอัครทูต12คนของพระเยซูพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ให้ความหมายของคำว่า believer disciple และ apostle นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูในรายละเอียดว่าอัครทูตของพระเยซู12คนนั้นเขานั้นเป็นคนที่เป็นที่พระเยซูได้ทรงตั้งเขาขึ้นมาเพื่อที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวนะครับพระวจนะของพระเจ้าได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวถามว่าพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้เปิดในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับมัทธิวบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่4พระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายอัครทูต12คนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องของเขายากอบบุตรเซบีดีกับยอนน้องของเขาฟิลิปและบาร์โทโลเมโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอันเฟอัสและเลบเบอัสผู้มีชื่ออีกว่าทัดเดอัสซีโมนพักชานิยมและยูดาสอิสคาริโอที่ได้อาญัติพระองค์ไว้นั้น12คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่าอย่าไปในทางที่ไปสู่พวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองของชาวซามาเรียแต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงวานอิสราเอลนั้นดีกว่าจงไปพลางประกาศพลางว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายคนตายแล้วให้ฟื้นคนโรคเรื้อนให้หายสะอาดและจงขับผีให้ออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆจงให้เปล่าๆเพื่อนครับผมอ่านไปจนถึงข้อที่8นะครับเราจะเห็นได้ว่าผู้เขียนพระกิตติคุณทั้ง3เล่มนะครับได้เล่าถึงการที่พระเยซูทรงเลือกอัครทูตหรืออัครทูตนะครับ12คนจากกลุ่มสาวกที่ติดตามพระเยซูและพระเยซูก็ทรงมอบหมายภารกิจที่พิเศษให้ผู้นำทุกคนนะครับซึ่งริเริ่มงานพิเศษจะต้องถูกคัดเลือกนะครับถูกเลือกมาเพื่อที่เป็นผู้ร่วมงานกับพระเยซูความสำเร็จของงานนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่รับการคัดเลือกนั้นแม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะกระทำการอัศจรรย์พระองค์ทรงสัมพันธ์อยู่ครับพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ต้องการใครแปลว่าในพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาได้กล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐานและได้อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่งพอตอนเช้าพระเยซูก็ทรงเรียกสาวกแล้วเลือกสาวก12คนนะครับพระเยซูทรงต้องการคนที่จะมาช่วยในการงานของพระองค์ในโลกนี้ครับพระเยซูทรงทราบว่าเวลาของพระองค์ในโลกนี้นั้นจำกัดเพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องฝึกคนให้มาสานต่องานที่พระองค์จะต้องปรารถนาให้สำเร็จเมื่อพระองค์ทรงจากโลกนี้ไปแล้วพี่น้องครับเราจะเห็นได้ครับว่า การบันทึกรายชื่อนะครับของลูกาและกิจการนะครับแตกต่างกันก็คือว่าในกิจการนั้นไม่ได้กล่าวถึงยูดาสอิสคาริโอเพราะเขาฆ่าตัวตายหลังจากที่เขาทรยศกับพระเยซูพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มสาวกอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับว่ารายชื่อที่พระเยซูได้ทรงเลือกนะครับในพระธรรมลูกานะครับในมาระโกในกิตติคุณทั้ง4เราเห็นนะครับว่ามาระโกนั้นบอกให้ทราบชัดเจนนะครับว่าเป้าหมายที่พระเยซูทรงเลือกอัครทูต12คนนั้นก็เพื่อให้อยู่กับพระองค์ให้เขาไปประกาศครับและพระเยซูก็ประทานอำนาจให้กับเขาให้เขาขับผีออกได้และก็มีฤทธิ์อำนาจในการรักษาโรคโดยพระนามของพระองค์พี่น้องครับเราไปดูครับ12คนนั้นมีใครบ้างนะครับผมได้อ่านไปแล้วนะครับในพระวจนะของพระเจ้า แต่เราจะมาสังเกตในรายละเอียดนะครับในรายละเอียดนั้นเราจะเห็นว่ามัทธิวได้ให้รายชื่อมาเป็นคู่ๆครับและเขาเป็นคนเดียวที่ระบุถึงตัวเองว่าเป็นคนเก็บภาษีนะครับเพราะมัทธิวเขารู้ดีถึงข้อแตกต่างหลังจากที่เขาได้ติดตามพระเยซูชีวิตของเขา ปลี่ยนแปลงไปมากครับเขาออกจากอาชีพคนเก็บภาษีนะครับคนเก็บภาษีคนยิวไปให้โรมันนะครับมัทธิวกลายเป็นคนที่บันทึกพระกิตติคุณและเขาไม่อายที่จะย้ำกับผู้อ่านว่าตัวเขานั้นเคยเป็นคนเก็บภาษีซึ่งใครๆพากันชิงชังรังเกียจมัทธิวและมาระโกยังระบุว่ามีอัครทูตคนหนึ่งชื่อทัดเดอุสหรือทัดเดอัสซึ่งลูกาไม่ได้เอ่ยถึงทัดเดอัสนะครับแต่ลูกาเอ่ยถึงอัครทูตที่ชื่อว่ายูดาสบุตรยาโกบพี่น้องครับ2คนนี้นะครับจริงๆไม่ใช่2คนครับเป็นคนเดียวกัน2ชื่อนี้เป็นคนเดียวกันนะครับนักเขียนทางประวัติศาสตร์ระบุว่ายูดาสเปลี่ยนชื่อเป็นทัดเดอุสหรือทัดเดอัสเพื่อจะได้ไม่พ้องชื่อกับยูดาสอิสคาริโอซึ่งทรยศพระเยซูนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าทัดเดอัสกับยูดาสบุตรของยาโกบนั้นเป็นคนเดียวกันและยังมีสมญานามที่พระเยซูตั้งให้กับพี่น้องสองคนนะครับก็คือยาโกบและยอห์นบอกว่าเขานั้นเป็นโบอาเนเยนะครับโบอาเนเยนะครับในพระธรรมมาระโกบทที่3ข้อ17ครับโบอาเนเยนั้นมาจากสำนวนฮีบรูนะครับแปลว่าลูกฟ้าร้องคงจะส่งหรือส่อถึงบุคลิกลักษณะของพี่น้องชาวประมงคู่นี้นะครับ มีคนหนึ่งที่น่าสนใจครับมัทธิวนะครับกลับมาพูดถึงมัทธิวกับยาโกบอีกคนหนึ่งครับมัทธิวนั้นมาระโกบทที่2ข้อ14ได้บอกว่ามัทธิวก็เป็นบุตรอัลเฟอัสในขณะเดียวกันครับยาโกบก็เป็นบุตรอัลเฟอัสอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอันนี้จะเป็นคู่พี่น้องกันอีกคู่หนึ่งซึ่งเราไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเราเห็นว่าเปโตรนะครับแอนดรูเป็นพี่น้องกันยาโกบกับยอห์นก็เป็นพี่น้องกันนะครับทีนี้มัทธิวกับยาโกบนะครับอาจจะเป็นพี่น้องกันในแง่ที่ว่าเขาเป็นบุตรอัลเฟอัสเหมือนกันนะครับพี่น้องครับซีโมนเป็นคนที่พระเยซูตั้งชื่อเขาว่าเป็นเปโตรนะครับคำว่าเปโตรนั้นแปลว่าศิลานะครับศิลาเพราะว่าพระเยซูทรงเห็นคุณสมบัติในตัวเปโตรว่าเขาจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแรกๆนะครับเมื่อเข้าไปเป็นสาวกใหม่ๆนั้นเป็นคนใจร้อนผงผางนะครับแต่หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายแล้วพระเยซูเป็นผู้นำที่ใครๆเปโตรนั้นก็เป็นผู้นำที่ใครๆยอมรับอย่างไม่มีข้อสงสัยนะครับและจากตรงนั้นเองไม่มีใครเรียกเขาว่าเป็นซีโมนอีกครับพี่น้องครับเปโตรนะครับน่าสนใจมากชีวิตของเขานะครับมีบางตำรานะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเปโตรเป็นคนที่มีฟุตนะครับฟุตซึ่งแปลว่าเท้านะครับเป็นคนที่มี foot in the mouth นะครับก็คือว่าเขามีเท้าอยู่ในปากครับนะครับพูดแบบชาวบ้านก็คือว่ามีตีนอยู่ในปากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่ใจร้อนพูดไม่ค่อยได้คิดนะครับคำพูดของคนใจร้อนนะครับคำพูดของเปโตรนะครับก็สร้างปัญหาต่างๆมากมายนะครับก็เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเปลี่ยนชีวิตสาวกของพระองค์ใครก็ตามที่มาติดตามมาเป็นนักเรียนมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นสาวกของพระเยซูชีวิตไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับชีวิตนั้นเขาจะต้องเปลี่ยนและในที่สุดนั้นเขาจะต้องกลายเป็นอพอสโตลครับเหมือนกับเมื่อวานนี้ที่ผมได้เรียนให้พี่น้องทราบนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะหยุดอยู่ที่เท่านี้แต่ผมอยากจะให้บทเรียนกับพวกเราทั้งหลายทุกคนนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงรู้จักคนที่มาติดตามพระเยซูทุกคนครับพระเยซูทรงเรียกบางคนนะครับให้มาเป็นอัครทูตพระเยซูทรงรู้จักครับพระองค์ทรงสังเกตบุคคลที่มาติดตามพระองค์บางคนพระองค์ทรงเรียกให้มาติดตามพระองค์บางคนตัดสินใจติดตามพระองค์แต่เมื่อถึงเวลาพระเยซูทรงคัดเลือกอัครทูตครับพระเยซูเป็นผู้คัดเลือกพระเยซูได้ตรัสกับคนเหล่านี้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผลเพราะฉะนั้นพระเยซูทรงเลือกเรานะครับไม่ใช่มนุษย์เลือกเราพระเยซูพระเจ้าทรงเรียกเราไม่ใช่มนุษย์เรียกเราเพราะฉะนั้นพระองค์ได้แต่งตั้งเราเราเป็นผู้รับใช้ไม่ใช่รับใช้มนุษย์แต่รับใช้พระเยซูครับ และพระเยซูตั้งพระทัยของพระองค์ในชีวิตของเราครับพระองค์ตั้งใจให้เราจะเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ไหนเราจะต้องเกิดผลที่นั่นพี่น้องครับถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วไม่เกิดผลเราอาจจะต้องมานั่งถามตัวเองว่านี่เป็นสถานที่ที่พระเยซูต้องการให้เราอยู่หรือเปล่าหรือเราอาจจะมีปัญหาส่วนตัวชีวิตของเราทำไมไม่เกิดผลพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราให้เราได้รับการทรงนำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทุกคนที่เราจะเป็นสาวกพระเยซูและยิ่งไปกว่านั้นครับเราจะเป็นอัครทูตที่พระองค์ภูมิใจอาเมน